Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Навіна пра тое, што Гедымін адмаўляецца прыняць хрысціянства, моцна ўразіла папскіх паслоў, і яны кінуліся з роспытамі да іншых францішканаў, братоў Генрыха і Бертольда. Тыя паведамілі, што сапраўды у караля былі добрыя намеры, але, на жаль, пад уплывам іншых нечакана ўзнікшых абставінаў ён цалкам змяніў і адхіліў сваю першапачатковую задуму. Манахі падазравалі, што да такога рашэння Гедыміна схіліў іншы францісканін, брат Мікалай. Іх самых на працягу ўжо цэлага году не запрашалі на каралеўскія нарады, і да гэтага нібыта таксама прыклаў руку Мікалай. Тут размова была перарваная гаспадарскім пасланнікам, які паклікаў братоў Бертольда і Генрыха да Гедыміна, а яшчэ раней той выклікаў Мікалая. Пасля снедання пасланнікі легатаў атрымалі запрашэнне на афіцыйную аўдыенцыю да гаспадара, і калі на яе з'явіліся, то, цытую, «знайшлі яго ў каралеўскіх палатах разам з яго дарадцамі, прыкладна 20, што нам было вельмі непрыемна, бо мы спадзяваліся ўбачыць яго аднаго». Напэўна, паслы мелі яшчэ надзею паўплываць на гаспадара, паспрабаваць пераканаць яго прыватнай размове, а тут патрапілі на афіцыйную аўдыенцыю, дзе ім даводзілася чакаць толькі абвяшчэння ўжо прынятага раней рашэння. Тым не менш, параіўшыся паміж сабой, паслы вырашылі дзейнічаць, і каб здабыць яго прыхільнасць, пачалі апавядаць пра прыбыццё паноў легатаў і пра працэс супраць братоў ордэна і пра вяртанне пасля заключэння міру палонных і іх дабра, за што ён вельмі дзякаваў і быў задаволены, пісалі паслы. Потым яны напомнілі Гедыміну пра ягонае пасланне да папы Рымскага, вобразна апісалі, як той з невымоўнай радасцю пасланне прыняў і на наступны ж дзень загадаў склікаць кардыналаў, каб прачытаць ім пасланне, і пачаў старанна выбіраць адпаведных людзей для выканання місіі ў Літве і не мог адразу іх знайсці. Але праз некаторы час выслаў паўнамоцных легатаў, якія прыбылі ў Рыгу, цытуе дакумент. «Пасланыя ж яны дзеля вашага навяртання ў хрысціянства, якога доўга дамагаліся вы і вашыя продкі, і з вялікім нецярпеннем жадаюць бачыць вас, бо яны накіраваныя сюды дзеля вашага ўратавання і ўзвышэння вашага каралеўства». Выслухаўшы паслоў, Гедымін запытаў, ці ведаюць яны пра змест паслання, якое ён скіраваў пану апостальскаму намесніку і архібіскупу і ўсяму свету. Ты адказалі, што так, кароль ім выказаў жаданне прыняць хрысціянскую веру і хрысціцца. Тады Гедымін заявіў, ён не загадваў нічога такога пісаць, а калі брат Бертольд напісаў, цытую, «то няхай гэта ўпадзе на яго галаву, а калі ў мяне быў калі-небудзь такі намер, то няхай мяне ахрысціць д'ябал». Далей Гедымін сказаў, «няхай хрысціяне шануюць Бога па-свойму, рускія па-свойму, а мы шануем Бога па нашаму звычаю, і ва ўсіх нас адзін Бог». Сваю прамову гаспадар завершыў філіпікай супраць хрысціянаў-каталікоў, найперш крыжакоў, выкрываў іх несправядлівасць, схільнасць да гвалту, жорсткасць, ненасытнасць і абвінаваціў у парушэнні ўсеагульнага міру, падпісанага ў мінулым годзе. Менавіта гэтая справа надзвычай цікавіла гаспадара, ягоныя людзі спецыяльна дапытваліся ў пасланцаў, ці будзе мірная дамова выконвацца. Акрамя таго, па даручэнні Гедыміна было праведзенае дазнанне адносна зместу ягоных лістоў, менавіта наяўнасці ў іх абяцання прыняць каталіцтва. Манахі-пісцы сцвярджалі, яны не пісалі нічога, што б не зыходзіла з вуснаў манарха. Адзін з іх, францішканін Бертольд, настойваў на дакладнай перадачы ў лісце словаў караля. Менавіта што цытую. «Той жадае быць пакорлівым сынам і ўвайсці ва ўлоння святой мацеры царквы». Тады ўпаўнаважаны Гедыміна запытаў, «значыць, ты прыпамінаеш, што кароль не загадваў табе пісаць пра хрышчэнне». Усе прысутныя манахі запэўнілі, што быць пакорлівым сынам і ўвайсці ва ўлоння святой мацеры царквы ёсць нішто іншае, як хрышчэнне. Пасланнікі легатаў зрабілі апошнюю, безнадзейную спробу пераламаць ход справы. Яны папрасілі ў Гедыміна прыватнай аўдыенцыі, але той ужо быў заняты перамовамі з татарскімі пасламі. Дарэчы, гэта цікавая дэталь пра адносіны Літвы са стэпавай дзяржавай. Таму Гедымін прыслаў на сустрэчу давераных людзей, сяброў сваёй рады. Не маючи іншага выйсця, паслы з Рыгі прасілі тых запэўніць гаспадара, што калі ён усё-такі вырашыць прыняць хрост, то дасягне такога ж вялікага гонару, як і іншыя хрысціянскія каралі, нават большага. Папскія легаты маюць усе паўнамоцтвы даць каралю двая большым ён пажадае, цытуе дакумент. І карацей кажучы, ён стане такім вялікім магутным каралём і валадаром, як ніхто на свеце. Спакон вякоў. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Зрабіўшы такім чынам усё магчымае, каб пераканаць гаспадара, паслы пачалі распытваць усіх, каго толькі маглі, пра прычыны такога захавання Гедыміна. Ім расказалі, нібыта ордэнскія рыцары падкупілі ўплывовых жамойцкіх нобеляў, і тыя падняліся супраць Гедыміна, ды пачалі пагражаць, што калі Гедымін ахрысціцца, то яны захопяць яго самога, ягоных сыноў і всіх ягоных блізкіх, ды з дапамогай тэўтонскіх рыцараў выганяць з ягонай краіны і всіх вынішчаць. Нібыта русіны таксама пагражалі гаспадару. Таму ён і адмовіўся ад ранейшага рашэння і не адважваецца больш гаварыць пра хрышчэнне ў каталіцтва. Манахі францішкане нагаварылі яшчэ на свайго брата Нікалая, нібыта ён адгаворваў гаспадара ад хрышчэння. Калі Гедымін прасіў таго рады ў гэтай справе, Мікалай нібыта адказаў: «Вы шануеце рыжскага архібіскупа як бацьку, а ён сам сябе не можа абараніць. Ён жа добры 12 год знаходзіцца ў Рыме па сваіх справах і да гэтага часу няма гэтаму канца. Значыцца, як вас абароніць той, хто сабе самому не можа дапамагчы? А пан апостальскі намеснік так далёка, што вы будзеце цалкам і поўнасці знішчаны, перш чым ён прыйдзе з дапамогай. Але калі вы хочаце ісці гэтай дарогай, то вы павінны аддаць перавагу якому-небудзь магутнаму каралю, як кароль Венгрыі ці Чэхіі. Яны змогуць вас бараніць і аберагаць». Яшчэ легацкім паслам пераказалі са слоў адной прыдворнай кабеты, нібыта гаспадар спачатку быў цвёрды сваім рашэнні прыняць каталіцкі хрост, пасля афіцыйнай адмовы ён некалькі начэй перажываў і, цытую, «горка плакаў і перастаўшы пачынаў зноў, і нібыта кожную ноч ён так рабіў тройчы». Пакінуўшы ў баку перажыванні Гедыміна, якія, дарэчы, маглі быць плёнам фантазіі жанчыны або манаха, перадаўшага далей яе аповяд, можам зрабіць пэўныя высновы са згаданай справаздачы. Галоўнае. Гедымін успрымаў справу свайго хрышчэння ў каталіцтва як палітычны акт. Ён не перажыў раптоўнае духоўнае азарэнне, пазванне да Хрыста, як гэта спрабавалі прыпісаць яму некаторыя гісторыкі 19 стагоддзя. Ён несумненна адчуваў расчарванне ад фактычнай няўдачы сваёй дыпламатычнай акцыі. Мірная дамова 1323 году, на якую гаспадар паклаў шмат высілкаў, хоць і падтрыманая аўтарытэтам папы рымскага, не прывяла да спадзяванага міру і спакою пры Балтыцы. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.